أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ما پناہ گھراتو اللہ پاک جی شیطان مردود کھا بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ جے نالے سان جے کو وڈو مہربان ای رحم کندڑ ہے الحمد للہ رب العالمین تعریف اللہ جے لائی آہے جے کو ساری کائنات جو رب آہے الرحمن الرحیم بے حد مہربارو ای رحم کندڑ ہے مالک یوم الدین حساب کتاب جے دیہ جو مالک آہے ایاک نعبد و ایاک نستعین اسی تجھے ہی عبادت کروں تھا ای تو کھائی مدد گھروں تھا اہدنا الصراط المستقیم اساں کے سدھو رستو دکھار صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین انن مانن وارو رستو جن تے تو انعام فرمایو جن تے نکی کو ڈمر کیل آہے ای نئی بھٹکی ویل آہن